满天老婆婆只守护你过度。تو دلم خند نمیشه از تو دل کند نمیشه دل کند تو میشی از جلو من میگم ببین کی اومد ما رو دونسته قابه یه دل نزده همه میدونن عاشقتم من همه میدونن همه میدونن من که نبابا چشم و نگاه تو گریه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که نبابا چشم و نگاه تو گریه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه تازه رسیدی از تو آخ که چه حالی دارم توی کنارم گفتنی ها فرابو میشنوم از دل و جو از پای تو شیرینه به دل میشینه من که نبابا چشم و نگاه تو گریه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که نبابا چشم و نگاه تو گریه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه روزای ابری از من نم نم بارون از تو شونه به شونه از من چطر و خیابونه از تو هوا هوای عشق هوای با تو بودن چه خوب و شاعران هست وقتی همه میدونن همه میدونن عاشقتم من همه میدونن عاشقتم من که نبابا چشم و نگاه تو گریه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که نبابا چشم و نگاه تو گریه اون صورت ما تو به همه دنیا